सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। সকাল কি মিষ্টি, দেখো মিষ্টি, কি মিষ্টি সকাল।